yango nde babengise kele tango eko bima libanda bato bako mikoloba basusu mpe bakokamwa na bomba mingi na toni noki na kufa na likambo na motema nazali elenge chagrin ya kolinga mpasi poswana motema ezanga na lisalisi basela nyonso akendeke ekomise na luka na mona ete bandako ebomba makambo tika lelo na loba tika na bimisa lokola na zwi tango moto moko te anima komema mpasi ya moninga mpo ezali kaka se likambo ya motema na fami bilongi bikokokanaka te tina nini dera kolinga ekokana ata na lulikama na kinshasa kasi oyebaka motema ezali na esika emesana nawela nini nga mwana mama yamba na yo ya makila mawa na nga mpe pasi na nga mingi bakondimaka basusu mpe bakodute ayeayeayeayeaye tozali bana moka moko talanga miso asewa ayeayeayeayeaye tozali bana moka moko talanga miso asewa I'm not afraid to die.